Всередині 18 століття умови їх життя значно погіршилися. Їх збиралося закріпачити, як і інших селян. Знаючи це, полковник Хорват розраховував, що йому порівняно легко буде переселити цих людей на інші землі. Охороняти південні кордони Росії регулярному військом було не під силу. Покладатися лише на Запорозьку Січ ризиковано, і тому російський уряд охоче пристав на пропозицію полковника Хорвата. Так почала існувати нова Сербія, південні межі якої проходили по землях Кодацької та Бухогардівської паланок. Примітка. Паланка – адміністративно-територіальна одиниця округ в Новій Січі 1734-1775 років. Для впорядкування Нової Сербії Сенат виділив близько 700 тисяч карбованців, надавши поселенцям значні пільги – безмитно торгувати, вільно гнати горілку, нескінчу. Довгий час Хорват користувався повною довірою Сенату, бо, на думку урядовців, повністю виконав умови переселення. На ділі це було далеко не так. У двох полках, на утриманні яких полковник Хорват досить справно одержував усе необхідне – гроші, обмундирування, зброю – не налічувалося людей і на один полк. Більшість переселених не була здатна нести військову службу, частина з них виявилася авантюристами, які шукали на чужині легкої наживи. У перший рік існування Нової Сербії було закладено фортецю Святої Єлизавети, а круг неї оселено новоказачий слобожанський полк, сформований з українських поселенців. Одразу після заснування фортеці утворення полку було зайнято площу ще на 20 верст на південь від Дніпра до Бугу з ріками Самоткань, Бешта, Верблюшка. Та Хорвату, уже генералу, виявилося мало і цих земель. І тому всупереч царським указам правитель Нової Сербії намагався збільшити свої володіння самочинно за рахунок запорозьких земель. А січова старшина, добре знаючи царські укази, стояла тому на заваді. Назрівала сутичка, що могла перерости в збройну, і тому Кошовий Січі Запорозької вирішив послати до генерала Хорвата депутацію з листом, який сповіщав, що Кошовий не може відповідати за дії паланкових козаків і їх начальників, коли генерал Хорват і далі порушуватиме укази Сенату і її імператорської величності. Кошовий застерігав, що коли подібні безчинства триватимуть, то він буде скаржитися, а в разі виникнення збройної сутички не може не виступити на захист інтересів Запорожжя. Очолив депутацію із двох козаків корінний отаман і його права рука запорожець Василь Журба, якого за час перебування на Запоріжжі встигли виділити як розсудливого і розумного козака. Депутація мала вручити генералу Хорвату лист Кошового і подарунок білого угорського скакуна. Виїхали до сходу сонця, попереду корінний отаман, поруч з ним Данило, слідом інші запорожці. «Зайду я до Хорвата сам, а ти, – казав по дорозі корінний Данилові, – чекатимеш на мене з козаками біля будинку. І будь напоготові, бо цей генерал здатний на яку завгодно підлість». Їхали швидко, та от кінь корінного втрапив обома передніми ногами в замулену, але все ще глибоку степову криницю. Вивалив із сідла вершника, той упав і зламав ногу. «Їдь, голубе, до генерала без мене», – сказав корінний Данилові. «А я з двома козаками на Січ вернувся. Ну, щасливо! Поможи лиш вибратися на коня». А в цей самий Данило з козаками в'їхали в Новомиргородку і розпитували людей, де мешкає правитель Нової Сербії, генерал Хорват приймав своїх земляків, офіцерів Текелія і Чорбу. Генерал розповідав, як йому довіряє Сенат і сама імператриця Єлизавета, нахвалявся побільшити земельні наділи за рахунок Запорозької Січі. «Дозвольте, Іване Самійловичу», – заперечив Чорба, – «одного вашого бажання мало. Для Сенату і Нова Сербія і Запорожжя однаково дорогі, конфліктів він не допустить». «Вечеря подана», – сповістив, увійшовши камердинер генерала. «Молим лепо», – припросив до столу гостинний господар. «Запорожці приїхали», – доповів лакей. Генерал Хорват встав з крісла. Двері відчинилися, і у вітальню зайшов козак. Високий, кремезний, шаблею при боці, з двома пістолями за поясом. «Посланець від коша Запорозького Василь Журба», – доповів голосно Данило, наче він тут був господар і старший по чину. Всі перезирнулися. «Правитель Нової Сербії, генерал Хорват», – подав правиці господар. «А це мої гості, знайомтесь». Трапеза відновилася, підняли келихи за посланця Запорозької Січі. Бралося за північ. Усі були веселі, п'яні, пора йти на спочив. І генерал Хорват, похитуючись, підвівся з крісла, підняв палець догори, багатозначно сказав: «З поваги до моїх гостей пропоную на десерт найкращих дочок Едему». «Цікаво», – сказав Текелій. А Чорба, як помітив Данило, ніякого похилив голову. Генерал Хорват продовжував розвивати свою думку. «Я дозволив моїм гусарам шукати дівчат. Полячок, валашок, росіянок», – покосував на Данила. «Трапляються і українки, щоб заводити сім'ї і всерйоз пускати коріння на цій землі. А вчора привели двох красунь, а третю – троє вас. Третя буде дружина чорногорця Аскольда. Оце буде моя», – поспішив Данило до Ганки, взяв за руку. А коли залишився із сестрою наодинці, Ганка розридалася. «Ой, Данилочку, ой, рідний, видно, тебе сам Господь до мене прислав». Данило лежав із заплющеними очима, але про сон не могло бути й мови. Думав, як скоріше забрати Степаниду, щоб жити разом, щоб ніколи не розлучатися. А куди забрати, де жити? «Ганка». І Данило підводиться, опирається на лікоть, питає у Ганки: «Ти мені вибач, сестричко, але все-таки скажи, часто тебе не доказав?» Ганка зрозуміла, заплакала. «Ти, мабуть, не повіриш мені. Вперше. Тиждень тому прилаштував мене працювати в генерала Хорвата. Він завжди був ввічливий зі мною, а це покликав? Може тому, що я українка, а ти запорожець, то спеціально для тебе». Данило зітхнув, ліг на спину, заплющив очі. Стомився він, може такий засне трохи. Варта надійна, можна бути спокійним. Але не встиг Данило заснути, як почув скрип дверей. А потім неголосну розмову Ганки з кимось незнайомим. Зацікавився, прислухався. «Я так і знала», – чувся ніжний дівочий голос, – «що цей запорожець – чесна людина, по очах видно було». «Це мій брат Геленко», – відповіла Ганка. «Брат? Рідний? Ого, матка боска!» «Так, Геленко. А як ти від свого втекла?» «То офіцер Чорба, також чесна людина. Я заплакала, він заспокоїв і порадив звернутися по допомогу до запорожця. От я й прийшла». Скочила з ліжка, сіла біля Данила, вдивлялася в обличчя. «Схожий на тебе і гарний, от би мені». Данило прикидався, що спить, повернувся ніби в вісні набік, ненароком ніби Елену застан і одразу голосно захропів. Елена пручалася, але вирватися з міцних обіймів не могла. Ганка намагалася підняти Данилову руку, але марно. «Пусти, буйвол, задушиш нещасну дівчину», – казала крізь сльози. І Данило враз прокинувся, зареготав. «Ведмідь», – бурчала добродушно Ганка. «Ну і братик у мене, дай Боже йому здоров'я». «То ти чув, Даниле, що казала Геленка? Треба б допомогти їй. Силою привезли сюди, майже з самого обійстя викрали. Поможи». Вранці гості генерала поїхали. А Данило з господарем залишилися вдвох у великій вітальні. «Ну, як відпочивали з красунею, козачі?» – посміхнувся генерал Хорват. Данило спаленів. «Ти от що, генерали, гостей тут твоїх нема, а мої за дверима порох. Кину іскру, пожежа враз спалахне». «Що? Ти чого тикаєш?» – не стримався Хорват. «Годилося б знати, що я правитель Нової Сербії, генерал, а скоро генерал-поручиком буду. А що від цього зміниться?» «Рідну мою сестру під бік мені підсунув генерал. А генерал-поручик тоді кого?» «Сестру, розумієш ти це? Та за таке за всякими законами смерть. Не тикать. Ось ткну з пістоля, одразу маршалом станеш». Війни і повстання. Зимівник Ярохтея Легкоступа на землях Орельської Паланки. Велике обійстя обнесене високим парканом, курка не перелетить. Але курей у Ярохтеї нема. то жіноча забавка. А жінок в роду його, як він сам жартома казав, не було і в заводі. Та є коні, корови, вівці, для коней просторі, для корів хлів, для овець кошара, ближче до дороги будинок, покритий соломою. Покрівля блищить, як нова, бо що 5 літ Ярохтей пошиває хату свіжими куликами. Хата чимала, поділена навпіл сіньми. А в меншій половині мешкає сам господар, Ярохтей Легкоступ. Обставлена ця половина просто. Піл, скриня, під стіною широка дубова лава. Біля дверей у кутку мисник. Під ним шаплик для помиїв, а навпроти під стелею ікони старі. Пошашлені, невідомо ким і коли намальовані, важко і лики Божі розібрати. Чи то Микола Чудотворець, чи то Марія Магдалина, хто із зна. Під божником стіл, засталений вицвілою картатою скатертиною. Невелика піч, чи на ній кості старі вигрівав у пекельну зимову стужу Ярохтей. Друга половина хати разів у 4 більша від першої. Нема там скрині, а все інше, як і в малій половині. Тут уже до 10 чи й більше чоловік буває, розміщається. Лише на печі по троє сплять. У цій половині живуть наймити. Чи інакше молодики, хоч інколи молодик буває уже з просивиною на голові. Це більшістю запорожці, які прийшли на Січ і ще не здатні до військової справи. От вони і живуть у зимівнику, навчаються їздити на конях, рубати на повному скаку шаблями лозу, стріляти із пістолів. Це у вільний від роботи час. А оскільки роботи багато, влітку худобу випасати, а восени корм на зиму заготовляти – то часу на військові вправи залишається дуже мало. Щороку хазяїн зимівника, залежно від статку, посилає на Січ певну кількість добрих верхових коней – м'ясо, олію, лій. Козаки Орельської Поланки, які живуть сім'ями, також щороку повинні одводити на Січ коня, запасати сіно. Крім того, вони виконують інші роботи. Лагодять мости через річечки і балки, рівняють дороги. Усі мешканці Орельської Поланки, як і всі інші, що здатні тримати шаблю в руках на випадок війни, негайно мусять з'явитися на Січ на власних конях або і без них, і чекати, куди їх пошле січова старшина. Зимівник Ярохтея Легкоступа не найбідніший, але і не найбагатший. Є зимівники, де стоїть одна лише хата, вітром огороджена, і нічого більше. Є й такі, що крім хати одна-дві будівлі, кінь або ще якась дрібна худобина, скажімо, вівці. Існують курені, як ото в пасічників на баштані, і землянки, де живуть всякі зайшлі люди. Це теж зимівники. Але є зимівники, як Восавула Петра Калнишевського. 2 будинки, в одному сам живе, в іншому молодики. Кілька стаєнь, воловень, корівники, кошар, загород для верблюдів. Самих тільки коней має більше 600 голів, а їх же треба десь узимку поставити, комусь доглянути.